महाशिव सदाशिव नमः शंकरं रमापति सियापति जयति रघुवरं नमामीश गौरीश रामेश्वरं प्रीतये पात्र पर पुण्य हस्ताक्षरं महाशिव सदाशिव नमः शंकरं नमः रघुवरं नमः शंकरं वरियाचकों को वरदान तुम हो योगी जनों को निर्वाण तुम हो शरणागतों को कल्याण तुम हो मम योग तुम हो मम ध्यान तुम हो शिव ओंकार ओंकार अंतर स्वरम हृदय पात्र पर पुण्य हस्ताक्षरम महाशिव सदाशिव नमः शंकरं रमापति सियापति जयति रघुवरं सियापति जयति रघुवरं महाशिव सदाशिव नमः शंकरं नमः रघुवरं नमः शंकरं